Başın adın düğüm, kurbanım oldum. Başın adın düğüm, kurbanım oldum. Ağlar dolandır ağam yar değildi. Ağlar dolandır ağam yar değildi. Ezel bahar yaz aylar demisali. Ezel bahar yaz aylar demisali. Çağlar dolandır ağam yar değildi. Çağlar dolandır ağam yar değildi. Çoktan beri terk etmişem ben yâri. Çoktan beri terk etmişem ben yâri. Hasta yüreğimden çıkmıyor zari. Hasta yüreğimden çıkmıyor zari. Yanar oldu sönmez yüreğim nari. Anar oldu sönmez yüreğim nari. Dağlar dolandır ağam yar değildi. Dağlar dolandır ağam yar değildi. İkramın derdine yoktur çareler. İkramın derdine yoktur çareler. Eksik olmaz bu sinemde yâreler. Eksik olmaz bu sinemde yâreler. Allah'a.